militar, este închinată Sfântului Constantin Crâmpoveanu, dar și copilul lui și semnului Sfântului Anachim. Deci noi ne ocupăm de acest subiect, el este mai larg, cuprinde pentru anul patriarhiei, am binecuvântat de Sfântul Sinod, alături de acest sfinț, avem și cele două taine de împărtășit în sensul de conferință. În acest an, în Facultatea de Teologie, Seminarele de Teologie, Sege din țara noastră, Liturgiei Ortodoxe, cele două mari taine, taina Eucharistică și taina Mărturisirii. Dar vrei ne ocupa astăzi numai de acest subiect, Sfântul Constantin, martir, Crâmpoveanu. Avem oaspeți din mai multe părți din țară, chiar țară din București, din Constanța. Mai sunt bineînțeles de la noi, din mai multe departamente, din facultatea, din Universitatea Valachia, din Constanța, dar probabil vor fi și în alte părți, din alte segmente ale societății, cei de la Cluj, cei de la Sibiu, cei care vor contribui la un număr, un corpus înalt Sfântului Constantin Crâmpoveanu. Dacă ne-a spus Dumnezeu să putem scoate acest corpus într-o nouă revistă FANMUS, anul numărul 6, în acest an universitar sau poate chiar la toamnă. Depinde cum va avea și finanțarea la această întreprindere. Sfântul Constantin Crâmpoveanu reprezintă un reper în istoria medievală românească. Pe de o parte, că a fost o mare personalitate politică, culturală, a creat un stil nou epoca sa, este stilul crâmpoveanesc, care marchează până în zilele noastre, adăugătine biserici, mănăstiri și restul diferite așezăminte care folosesc stilul acesta în arhitectură. Dar personajul care a stat la cârma țării românești a avut o influență deosebită și asupra țării românești a Transilvaniei și asupra țării românești a Moldovei. A avut relații foarte bune cu anumite state, anumite regiuni geopolitice, politice, diplomatice din secolele sfârșit de 17 și început de secolul. Deci e vorba de Imperiul Habsburgic, e vorba de Imperiul Zarist, deci nu chiar de Imperiul Otoman. Relațiile acestea l-a făcut să fie pe tron atâta timp. Și a creat și prietenă și foarte mulți dușmani, să nu sunt rivali. Noi ne ocupăm mai mult de partea, din ce am văzut din lista de materiale, partea culturală, educativă, partea de sociocaritabilă, mai puțin de partea politico-diplomatică, care am abordat-o acum câteva zile, mai precis la data de 3 aprilie la Constanța, cu trei figuri de marcă din lumea istoriei, academicianul Constantin Bălăceanu Stănici, după aceea Radu Ștefan Bergati și după aceea cu Panaiti Panait, care a fost foarte mulți ani director la Muzeul București, în cifrii București. Ei partea mai ales politică, diplomatică, chiar arheologică a acestei perioade plină de semnificații pentru istoria țării noastre. Vom da cuvântul, să nu stăm foarte mult pe loc, cuvântul oaselor și celor care sunt pe listă, probabil că vom respecta în bună parte lista aceasta. Bună parte a listă s-a mai schimbat pe o persoană n-au pus să vină, dar cum de fie bine întemeiată. Este vorba de domnul profesor Paul Susanoschi, care a vrut să vină și s-a amânat cu zi la CISU, la o facultate neoprotestantă în București, și n-a vrut să vină, pentru că azi chiar are cantul la CISU, în care face parte în acea echipă, la Pentecostal. Nu vreau să spun pe ceilalți, dar în orice caz, la familie este în Grecia, m-am dat din timp, pentru că pot să zice, dar lucrurile deja o am, sau într-o formă atât de cât, dar la fel și Paul Susanoschi, ca fel și Dan Falcan, care și-a dat lucrurile acum înainte și nu mi-a motivat că nu o să fie ziua aceasta la Antropolis. Dar facem cum cine avem aici, ca oaspe și ca ai noștri colegi din Universitate și din Facultatea Medicii. Și vom încerca să abordăm și din alte unghiuri, dincolo de cele politico-diplomatice și militare, pe acest mare personaj, mare domn al românilor, Constantin Crâmpoveanu cel Sfânt, declarat Sfânt de Sfântul Sfânt în 1992. El și familia sa, pe la Constanța, au fost masacrați de Sfântul, care și a fost Dau cuvântul vie toate la părintele profesor. Ar fi bine totuși să fac prezentările cuvenite. De asta să încep invers. Părinte Consilier Patriarhal, coordonator pe zona învățământului universitară, universitar, tot învățământ teologic ortodox din România. Doamne, aici la mine. L-am votat pe Brâncoveanu dincolo de catedră în Germania, acolo că a ținut documente, nu știu dacă o să vorbească despre acele documente, dar erau inedite și de mare valoare pentru acest capitol din istoria poporului român, epoca Brâncoveanu. După aceea avem pe fel de consilier patriarcal și dus până la coordonator pe zona patrimoniului, fără de Polișă Dănescu, care începe care s-a implicat foarte mult, nu numai cu emisiunile televizate, dar și cu faptul că a fost personal să verifice muzeile, situația stării, de fapt, a spațiilor eclesiale, a Ședintelor Monahali din țară și mai ales, cum spuneam, și cele brâncovenești. Deci are ce să ne spună Mocerci ca martor ocular al așteptărilor învățăminte care se află în țara românească și în Transilvania. Vom vorbi și despre spațiul Transilvania. După aceea avem aici în față pe părintele profesor Constantin Claudiu Cotan, profesor puțin timp la Constanța, care predă istoria Bisericii Universale, de altă și părintele profesor Pătureanu, Constantin Pătureanu, istoria Bisericii Universale și patologie și atât patristică. Și părintele Florin Șerbănescu a predat și mai predă din când în când istoria Bisericii Ortodoxe Române în Facultatea de Teologie de la București. Ca oaspeți, prezint mai pe aceștia faza aceasta, le avem de seamă din partea Comisiei Județului pe domnul Ivan Ivanov, care este secretarul Consiliului Județean, care am avut contact de mulți ani, foarte mulți ani cu dânsul, și tot ne propunem experiențele și punem în concretizare planurile noastre, planurile noastre apropo de diverse zone culturale, sociocalitatele și nu numai. De vorbitor vor fi și oamenii din facultate, nu știu dacă este bine să facem un invers, dar o facem totuși acum, în măsura în care văd Cristă deja în sală. Doamna profesor Agnes Terezia Eric, care este aici. Și pe care am alătătit, dar și șeful bibliotecii județene, directorul bibliotecii județene din județul Tâmbov. Alături de dânsa, la o pic de distanță, este doamna profesor Ileana Tănase, care va preda problema de știință din zona filologie, parte din Brâncoveanu, care merită toată atenția. Avem pe părintele profesor Adrian Ignat, care va prezenta un alt segment din viața, opera, faptele Sfântului Brâncoveanu. În ultimul rând, pe Claudia Vlaicu, doamna profesor Claudia Vlaicu, care era aici, așa, uitați-o, acolo s-a atins în momentul de față. Nu știu dacă ceilalți care și-au făcut deja referatele vor veni în alt respect în această manifestare științifică. Mi-aș dori mai multă atenție din partea dumneavoastră, fie profesor, fie, vă spun asta ca până la urmă, ca oaspete pe care vin de la București și care eu am o viziune critică asupra ceea care se întâmplă în țară și în urmă aceasta. Să fie mai multă indicare și din partea studenților și masteranților, că nu prea avem doctoranți în sistemul nostru, dar și din partea profesorilor. Pentru că toate astea se notează undeva, și după aceea o să vedem de ce suntem notați, cum suntem notați. De aceea aș dori să fiți atenți, să dați atenția cuvenită, seriozitate cuvenită manifestării noastre și să avem în mod normal o recepție cuvenită. De aceea vreau să puneți și întrebările dacă vor fi și sper să fie în prima parte, deci până la 12, după aceea o mică pauză și după aceea după 12 când vom finaliza cu ultimele lucrări a noastră conferință. Din partea facultății, reprezentanța conducerii facultății, avem pe părintele protecan Horaș Ștefan. Și care a fost alături de noi. le schimb închinat Sfântului Constantin Brâncoveanu. Îl dau cuvântul părții oficiale, domnul secretar al secretar general, cum i-a spus, secretarul general, cum se numește, era județean, secretar județean, da, al Consiliului Județean de Boița, domnul Ivan Ivanović. Dragi părinți, domnule profesor, stimați invitați, doamne și domnilor, este o onoare pentru județul Dâmbovița, respectiv pentru municipiul Dâmbovița, să pregătească o astfel prestigioasă manifestare științifică. Și dați-mi voie, deoarece nu voi veni cu o prelegere sau cu o subliniere a personalității Marii Voievod. Știu doar atât, ca locuitor al municipiului Dâmbovița, că acest mare personaj istoric, Constantin Brâncoveanu, este cel care a tras cortina splendoarei medievale a cetății Târgoviște, 1714, întâmplător, anul acesta se împlinesc 300 de ani și atât Patriarhia Română, cât și Guvernul României, deși elementul de ordin spiritual, dar și elementul de ordin material foarte au fost convergente cele două componente în a sublinia personalitatea Voievodului și a susține pe care de consecință o altă manifestare deosebit de prestigioasă. Din urmare, vreau să vă aduc în atenția noastră câteva elemente doar din prozaic, care țin de preocupările noastre ale Consiliului Județean din Bobița, respectiv a structurii guvernamentale, în sensul de a sublinia personalitatea Marii Voievod, ca acestui mediator, unde a domnit și de a crescut copiii și unde a dat, dacă vreți, întreaga splendoare a cetății medievale. Din punct de vedere al unui program minimal, că avem și o variantă maximală a preocupărilor pe care le avem, în sensul de a sublinia personalitatea Marii Voievod, vreau să vă zic că, în afară de această manifestare deosebit de prestigioasă pe care o organizați astăzi aici, în această aulă universitară, mai dorim și noi, Consiliul de Țară, respectiv Centrul de Creație, împreună cu Biblioteca Ioan Rădulescu și Muzeul Județean de Istorie, să organizăm un simpozion la care să invităm județele limitrofe și toate cele care au titorii brâncovenești, care să sublinieze personalitatea Marii Voievod. Pe de altă parte, acest simpozion va avea alături de manifestarea științifică și o expoziție de carte, de grafică și de pictură, precum și dorim o reeditare a unei cărți și a unui titorii brâncovenești la care în timp o persoană. Deci aceasta este intenția din punct minimal. Dacă o adăugăm la un liceu, la curtea domnească în vara acestui an, o manifestare undeva să coborâm de pe simezele unor manifestări culturale din vitrinele bibliotecilor sau ale muzeilor, undeva într-un cadru mult mai pământesc, mult mai apropiat de oameni, adică pe lumea cetății românești, să facem o manifestare vie, dinamică, copii care sunt costumați în acele costume de epocă, cu oameni care fac figurație în acest sens, să deschidem un târg meșteșugăresc, să facem un concert de muzică veche, eventual Anton Pan sau și alte melodii care erau caracteristice epocii mediu, și, bineînțeles, un concert al orchestrei noastre simfonice, cu muzică barocă, care să aducă undeva atmosfera epocii mediu. Vorbeam pentru programul minimal. Programul maximal are vedere un proiect pe care îl avem deja depus la Ambasada Norvegiei și dorim în acest sens ca împreună cu alți factori de județeni și cu finanțare de care v-am făcut vorbire, atât la Doicești și la Potroci, să extindem area manifestărilor comemorative dedicate cu Constantin Brâncoveanu și la nivel județean să putem aduce în actualitate, în memoria concitadinilor noștri, personalitatea Marii Voievod. De aceea spun deocamdată, este animus de corpus, doar concretizată finanțarea, însă avem indicii certe că vom prima acest sprijin de care v-a făcut vorbire. Și acum să schimb puțin registru, din punctul de vedere al elementului de ordin prozaic de care v-am făcut vorbire. La nivelul județului este antamat un proiect generos de 7 milioane de euro privind recondiționarea castelului de la Potroci. În momentul de față au fost cheltuite 600.000 de euro. E vorba acum de o licitație pentru un nou constructor, pentru că am avut o licitație care nu a funcționat cu un vechi constructor, iar termenul de pune în funcțiune investiției, vorbesc la cheie și inaugurarea acestei investiții, va fi undeva în toamna anului 2015. Să sperăm că putem să ne încadrăm în termenul pe care l-am gândit și cu acest prilej o să țin minte care au fost participanții la această manifestare, să vă adresăm o invitație, Consiliul Județean, să puteți fi de față alături de noi, să-și facem și sfințirea lucrărilor și, pe de altă parte, să subliniem finalitatea acestei investiții. Dați-mi voi ca numele președintelui Consiliului Județean Dâmbovița, autorității publice deliberative, o vorbesc de Consiliul Județean Dâmbovița de data aceasta, și urez succes conferinței. Și pentru că suntem în preajma Marii Sărbători, dați-mi voie să vă spun un Paște fericit și să vă ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc! După am anunțat, o să dăm cuvântul Părbii Consilier Patriarhal Florijel Bărnescu, Cheia Biruinței Sinteziei Brâncovenești. Măsura. E un tipic foarte inteligent, bine gândit, o să vedeți de ce o specifice foarte bine părintele profesor și consilier patriarcal Florijel Bărnescu. Da. Doamnă profesoară și onorat auditoriu. Întâi să mulțumesc pentru invitația de a participa la această semnificativă pentru sufletul nostru rememorare a ceea ce a însemnat Sfântul Voievod Constantin Brâncoveanu și epoca lui în conștiința românească. În al doilea rând, am să încep într-un mod mai puțin convențional, arătându-vă niște imagini dintr-o carte care se cheamă Arta Brâncovenească și care a fost scrisă de o măicuță de la Mănăstirea Stavropolos din București, Atanasia Voietiș. Este doctor în artă, maica Atanasia. A mai scris și alte lucrări, mare și altele în proiect. Eu le-aș arăta mai ales pentru cei mai tineri dintre noastră, cei care cunosc lucrurile mai de aproape, probabil că n-ar avea nevoie pentru ceea ce am să încerc să spun în continuare de această ilustrare, dar pentru cei mai tineri, cred că este semnificativ să vedem câteva imagini care sunt adevărate embleme ale epocii brâncovenești. Mai întâi, imaginea Bisericii Mari a Catolicului, cum s-a zis, al mănăstirii Hurezi, cu hramul Sfinții Împărați Constantin și Elena, vă readuc în amintire pentru că va fi împreună cu alte editoriale epocii tema principală a intervenției mele de astăzi. N-am să o comentez acum ca să scurtez, dar atenție la cum arată această biserică. Și din punctul de vedere al planimetriei și din punctul de vedere al plasticii arhitecturale, din punctul de vedere al sculpturii, al picturii. În o altă imagine, iată, vedeți aici o anfiladă cu arcade din incinta mănăstirii Hurezi. Apoi, schitul Sfinții Apostoli din incinta mănăstirii Hurezi, o biserică mică, dar atât de bine proporționată, gândită, am spus în alt context, împreună cu biserica schitului Sfântul Ștefan și cu bolnița mănăstirii Hurezi, într-o compoziție cruciformă în spațiul în care este amplasată vatra mănăstirii Hurezi. Apoi, această imagine emblematică a pridvorului cu arcadele sale sprijinite pe stâlpi de piatră sculptată, cu foarte pregnante elemente baroce în tratarea, în special a bazei și a capitelurilor stâlpilor, în alte situații. Aici este o imagine din interior cu această pictură care vădește în multe privințe elemente ale artei orientale. Deci dacă aici avem barocul, din cu aceste arta orientală. Aș vrea să vă mai arăt ca imagine emblematice pictura din interiorul acestei biserici, o pictură care aparține întregii epoci brâncovenești, deci un alt element care intră în sinteza despre care o să vorbim în continuare. Uitați aici niște elemente ornamentale, iarăși, care aparțin repertoriului artei orientale, combinate cu cele sculptate în piatră de factură barocă. Sculptura aceasta de influență barocă. Apoi o altă realizare, într-un fel singular în epocă, Biserica Fundenii Doamnei, cu aceste elemente orientale care constituie decorul în stuc al fațadelor exterioare ale Bisericii Fundenii Doamnei, pictoria spătarului Mihai Cantacuzino, împreună, nu vă mai arăt acum, cu barocul care este foarte pregnant profilat în pictoria sa de la Colțea, cu portalul acela unde apare evangheliștii chiar profilați într-un alt relief foarte pronunțat și cu elemente baroce pregnante. Cele două fațade ale Palatului Mogoșoaia, fațada dinspre intrare aceasta și fațada dinspre lac, cu logia brâncovenească spre lac, logia aceasta de influență venețiană, italiană, și fațada dinspre intrare cu acest cerdac țărănesc transformat în pridvor al palatului. Cerdacul pe care îl întâlnim noi, cerdacul înalt, îl întâlnim și aici în zona subcarpatică, de la Mehedinți, de la Severin, până la curbura Carpaților, până în zona Buzăului, cu prisma aceea așezată pe beci și cu stâlpii pe care, iată, Brâncoveanu, și nu numai, pentru că e vorba de pridvorul care apare și la biserică, pridvorul acesta care este și în exterior și în interior, face legătură între spațiu exterior și spațiu interior, un loc specific, foarte specific, sufletului românesc, care trăiește în comuniune cu Dumnezeu și cu natura, dar și în intimitatea căminului, a casei sale, a casei sufletului său. Și tot așa, încă câteva imagini de detaliu, mai de detaliu, de la ornamentația sculptată în piatră, de la Mogoșoaia, potlogiul despre care a fost vorba aici, cu această reluare, de fapt, potlogiul a fost mai întâi titorit înaintea Mogoșoaiei, pentru fiul cel mare Constantin, cu același pridvor într-o parte, pe partea cealaltă spre un același lac și cu aceeași grădină, fiind o aceeași logie de factură venețiană. În sfârșit, din elementele de pictură, și ne apropiem de sfârșitul acestui periplu, o judecată de apoi pe care o vedem la Biserica Mare a Mănăstirii Hurez, pictată în pridvor, și iconostasele acestea brâncovenești cu întregul ambient pe care îl reprezintă interiorul Sfântului Lăcaș, cu pictura de factură italo-cretană, neobizantină, trecută prin filtrul italo-cretan și cu aceste elemente de decorație barocă a sculpturii în lemn, a tâmplei, dar și cu icoanele împărătești, care, uitați aici, o altă tâmplă reprezentativă brâncovenească, cu icoanele împărătești, în care acum, în epoca aceasta numită Cantacuzino brâncovenească, apare pentru prima dată în pictura noastră de icoane tronul împărătesc. Personajele din icoanele împărătești sunt reprezentate adeseori pe tron, Mântuitorul, Maica Domnului, Sfântul Nicolae, pe tronul acesta, care are decorație barocă foarte elaborată, dar stilul picturii este același post-bizantin prin filieră italo-cretană, adică e stilul bizantin trecut prin filiera veacurilor următoare, asimilat și experiat la noi de cele două mari școli de pictură din epoca brâncovenească, cea a lui Constantinos, pictorul lui Brâncoveanu de la Hurez și cu întreaga lui echipă și răspândit apoi la multe alte pictorii, și cea a lui Pârvu Mutu, prin excelență pictorul Cantacuzinilor, care pentru Brâncoveanu n-a pictat decât la Mamu, dar în rest a realizat ansambluri impresionante la pictoriile Cantacuzinilor, începând, eu știu, cu Colța din București și mergând până la celebra pictură de la Filipeștii de Pădure din zona Prahovei, în vatra pictoriilor Cantacuzine din acea zonă. Și acum am să vă spun că ideea acestei comunicări, care este o încercare de sublimare în câteva cuvinte în titlul comunicării, a apărut cu vreun sfert de secol în urmă, aproape, se apropie sfertul de secol, la începutul anilor post-decembriști, atunci când în foarte mare măsură s-a făcut resimțită o dorință extraordinară de construire de noi lăcașuri de cult acolo unde era nevoie de ele și unde nu se putuseră ridica ele în timpul regimului comunist. Atât de intensă și de bine acoperită prin necesitatea practică a fost această dorință de ridicare a unor lăcașuri de cult noi, încât după 10 ani era o perioadă în deceniul acela, prin deceniu post-decembrist 1996-2000, când am fost coleg cu domnul profesor Anghelescu la Secretariatul de Stat pentru Culte, domnia sa fiind atunci secretar de stat pentru culte și eu eram directorul direcției relații culte. În perioada aceea, deci, a fost o explozie în sensul cel chiar și figurat, dar și practic al cuvântului, care s-a continuat într-o așa inerție în deceniul următor. Noi, după 10 ani de la 1989, din 1990 înainte, îi spuneam acelui deceniu, deceniul celor 1000 de biserici. Cam atâtea erau bisericile ortodoxe care se aflau la nivelul anului 2000, acum până dintre milenii, în diferite stadii de construcție finalizate, unele dintre ele, altele în curs de execuție, altele în fază de proiect, și procesul continua. În deceniul următor, această necesitate s-a resimțit în continuare, s-a ajuns la dublarea numărului de biserici, practic, erau 1600-1700 prin anul 2006-2007. Cu ce s-a mai întâmplat de atunci încoace, mergem spre cifra de 2000 de biserici. Gândiți-vă că este un fenomen fără precedent în istoria Bisericii Ortodoxe Române și în istoria artei noastre bisericești. Cum am spus, nu e cu triumfalism, a fost expresia unei necesități reale. E adevărat că și în timpul regimului comunist, să știți că nu a fost chiar așa, că nu s-au ridicat biserici deloc. Dar s-au ridicat cu foarte mare dificultate, nu este tema intervenției mele de astăzi, atâta vă spun pentru cei mai tineri care acum deschideți porțile vieții, în fine, că întotdeauna trebuie să ne raportăm, să știm bine de unde plecăm, ce rădăcini avem, pe ce teren ne așezăm, mai ales noi cu biserica noastră bimilenară ortodoxă română. În perioada celor 45 circa de ani ai regimului comunist s-au ridicat vreo 600 și ceva de lăcașuri de cult, cele mai multe însă lăcașuri modeste și în mediul rural. Foarte greu se aproba construirea unei biserici în orașe. Din această cauză, unul din impedimentele cele mai mari care au fost resimțite îndată după 1990 erau aceste cartiere prezentă în toate marile orașe, noi cartiere, care nu aveau biserici. Erau o necesitate foarte mare. În momentul de față, în bună măsură, situația este rezolvată prin bisericile care s-au înălțat în orașele noastre și în cartierele noi, dar și în comune și așa mai departe. Ei bine, în această perioadă, de început a anilor 90, pe când începea să se dezvolte acest, așa ca un, ca un val important în realitățile românești de după 1990, construcția de lăcașuri de cult, s-a pus în mod foarte acut problema cum să construim bisericile. Asta din cauza faptului că în timp de 45 de ani, v-am spus, s-au construit niște biserici înainte, dar nu s-a putut închega un, un sistem cât de cât ordonat de gândire în această privință, pentru că era conjunctura de așa natură în acea perioadă încât nu era posibilă decât o experiere locală a tradiției noastre de construcții de lăcașuri de cult. S-a pus problema cum să le facem, pentru că arhitecții în bună măsură se ocupaseră înainte de cu totul altceva, făcuseră mari ansambluri arhitecturale specifice perioadei regimului comunist, nu proiectaseră noi lăcașuri de cult, cei mai mulți dintre ei. Cum să faci asta? Era vremea în care încercam să îi facem să simtă, să înțeleagă faptul că a te așeza la planșeta de proiectat a unui lăcaș de cult presupune mai întâi o rugăciune. Așa cum făceau toți artiștii mari ai noștri și pictorii și toți când se urcau dimineața pe schelă, făceau rugăciune, adică duhul acela al meșterului Manole care a ridicat, așa cum a rămas în legenda minunată a tradiției românești, minunea mănăstirii Arceșului. După aceea s-a simțit iarăși nevoia la vremea aceea, cel puțin pentru o perioadă, a unui cadru în care să poată fi văzute aceste proiecte și, în general, să se poată controla oarecum în sensul bun al cuvântului felul în care se realizează din punctul de vedere al plasticii arhitecturale, al funcțiunilor lăcașurile de cult, având în vedere această lipsă de experiență a arhitecților la momentul respectiv. Și așa s-a înființat, dar mai întâi urmarea ar fi să vă spun că în 1990, în septembrie, a avut loc o conferință, o mare întunire de toate capetele lumii. Mă rog, pe vremea aceea Preafericitul Părinte Patriar Daniel era proaspăt instalat mitropolit al Moldovei și Bucovinei în vara, chiar în, la începutul lui iulie, la 2 iulie, la 1990, la Iași, a venit acolo actualul înalt preasfințit Casian de la Galați, care era episcop vicar al episcopiei Dunării de Jos, și alți erau înalt preasfințitul Antonie Plămădeală a fost prezent la acea întrunire, mitropolit al Ardealului, și alți ierarhi, membri ai Sfântului Sinod, în fine, o participare foarte bogată, foarte densă, atât din lumea bisericească, preoți, profesori, și din partea arhitecților, încercând să dezbată în decursul a două zile câte a fost posibil acolo, care este cheia? Vedeți că am folosit și eu cuvântul cheie în titlul acestei comunicări. Cheia biruinței sintezei brâncovenești măsura. Care este cheia? Cum să le facem? Copiind identic, luând o construcție veche și făcând-o identic, nefăcând-o identic, rupând cu tradiția, încercând să facem ceva ce n-am mai văzut, Parisul, Paradisul, ce n-am mai văzut nimeni, un fel de... Le Corbusier adus aici în pământul românesc dintr-o dată, așa, rupând cu tradiția, să facem altceva nemai văzut, nemai pomenit, beton și sticlă, fleșe din astea care, eu știu cum să reflecte, uși batante din sticlă uriașe care să reflecte soarele, nu știu cum, așa cum a fost la un moment dat proiectul, unul din proiectele prezentate la concursurile pentru Catedrala Mântuirii Neamului, când s-a făcut într-o primă fază acest concurs pentru amplasamentul de pe Bulevardul Unirii, proiectul domnului profesor Augustin Ioan de la Facultatea de Arhitectură, și tot așa, mai departe. În vremea, în timpul acestei conferințe s-a dezbătut. Ba așa, ba așa, ba așa, ba așa. Și atunci, vă spun sincer că în urma acestei conferințe s-a și creat un for de filtrare a acestor proiecte, în sensul de a încerca să nu apară niște enormități, ca să mă, așa, niște lucruri nerumegate, nestăpânite în arhitectura noastră bisericească, care avea niște tradiții importante în istoria sa. Și atunci a apărut această comisie a Secretariatului de Stat pentru Culte împreună cu Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, care a funcționat cu bune rezultate aproape un deceniu și jumătate, până în 2004, când ea a fost desființată. Dar în timpul acesta de circa 15 ani, ea în mare măsură și-a făcut treaba, și-a făcut datoria, pentru că nu o să intru acum în prea multe detalii ca să vorbesc despre ceea ce spune titlul comunicării de față, dar spunându-vă de pildă că acolo au apărut, de exemplu, ca niște ciudățenii în, generate tocmai de această lipsă de experiență a arhitecților și de lipsa de reper a celor care erau în postura de beneficiari, de comanditari, unii dintre preoții noștri sau, mă rog, așa, păreau uși în absidele laterale ale bisericii, pentru că pompierii cer să existe un anumit metru liniar de ușe la o anumită capacitate a lăcașului de cult, adică sunt niște detalii tehnice. Dacă are atâta capacitate, trebuie să ai atâția metri liniar ca să poți să faci evacuarea operativă în caz de incendiu. Bine, bine, dar nu o să pui ușa, nu o să pui nici ușa pânturlă pe undeva pe sus, sau nu o să pui ușa, o ușă prin Sfântul Altar, în absida de răsărit și așa mai departe. Deci uși prin abside laterale, într-o zonă în care știm bine că suntem, nu cei mai mulți înțeleg că suntem studenți teologi aici, că acolo este un spațiu al liniștii, spațiul naosului, unde e nevoie de foarte multă rânduială, acolo se iese cu cinstitele dar, acolo se citește Evanghelia, acolo, mă rog, se întâmplă ce știm foarte bine. Și deci dacă se duc ușile mai în spate, mai în părțile dinspre pronaos, mă rog, sau în, așa unde pot fi amplasate, fără să deranjezi, Doamne ferește, sigur, chiar și uși de necesitate, care nu sunt folosite permanent, trebuie cu grijă amplasate. Vă mai spun și altceva, a apărut acolo de pildă un WC-ul proiectat sub altar. Da. Așa, deci trebuie că tot din această, sigur, e funcțional, e necesar, este grupul sanitar, face parte din civilizația firească a oricărei așezământ uman. Dar trebuie gândit bine când amplasezi asemenea dotări și unde le pui, unde le așezi. Și așa, v-am dat două exemple, nu mai insist. Deci se întâmplau și lucruri de astea. Balcoane laterale, spun asta mai ales pentru părinții profesori, în fine, balcoane laterale care veneau dinspre spațiul pronaosului și străbăteau tot peretele nordic și sudic al bisericii, dacă ea era orientată corect, așa, și treceau peste absidele laterale, obturând calotele nordică și sudic ale naosului, unde trebuie să se vadă acolo învierea și știm ce program iconografic prevede pictura noastră tradițională pentru spațiul naosului. Deci cu balconul lateral dus până în tâmplă și de acolo din capătul balconului să te uiți în capăt, în capul sfinților slujitori când fac sfintele pe Sfânta Masă. Deci, înțelegeți numai din aceste exemple că era într-adevăr foarte necesară o formulă din aceasta prin care năstrușniciile să poată fi ținute oare cât de cât într-o rânduială pentru a nu ajunge pe arătură, cum se zice într-un termen din acesta popular, construcția de lăcașuri de cult. Bun. Și atunci, fiind membru al acestei comisii, am fost membru al acestei comisii până la sfârșitul ei, practic, până în 2004, chiar dacă când deja eram consilier patriarhal începând din 1999, și mi-am pus eu, așa, ca Fane Parisianul, dacă ați auzit de personajul ăsta celebru, așa, da, care poate să semene un pic așa cu americanul la Paris al lui Gershwin, o bucată foarte zgubilitică, așa, o piesă muzicală foarte zgubilitică, așa, unul aiurit așa, care nimerește într-un loc cu o istorie și așa, și el e complet derutat, nu știe, în fine, e, da, și mi-am pus la modul serios problema, aceeași problemă a cheii. Dom'le, care este cheia după care trebuie să judecăm ce e bine și ce e rău. Ce e rău și ce e bine, tu te întreabă și socoate. Știți vorba lui Eminescu. Așa. Și stând eu așa cu mine și gândindu-mă, sigur că m-am raportat la vremea de unde veneam. Nu se poate fără așa ceva, fără să știi de unde pleci, să înțelegi ce ai de făcut la vremea în care ești. Cine încearcă să gândească altfel, ajunge, cum am zis, la niște rezultate care, cum să spun, nu au rădăcină, n-au fundament, n-au temelie. Și m-am uitat la istoria arhitecturii noastre, la istoria artei noastre bisericești și, printre altele, m-am oprit la epoca brâncovenească. Dar nu numai la epoca brâncovenească. M-am întrebat când ne-a reușit nouă cu adevărat ceva statornic, ceva care a rămas, ceva care a devenit emblematic în arta noastră bisericească. Și iată că avem câteva lucruri fundamentale pe la care ne raportăm. Ne raportăm la, știu eu, la stilul clasic moldovenesc, ne raportăm mai înainte la influența bizantină, în diferitele ei forme, fie că e vorba de influența asta din zona constantinopolitană pe care o vedem la Argeș, la Biserica Sfântul Nicolae Domnesc, cu planul cruce greacă înscrisă, fie că ne raportăm la influența tot a Imperiului Bizantin a venită prin filieră sărbească la Cozia, la planul treflat, care devine plan foarte răspândit la mănăstirile noastre, la bisericile de mănăstire în special, fie că ne referim la arhitectura aceasta muntenească a multor biserici în formă de navă, care are o anumită densitate de experiere în spațiul românesc, cele mai multe biserici construite din zid, pentru că ele veneau din arhitectura de lemn, unde s-a întâmplat cam același lucru. Arhitectura de lemn, spun iarăși pentru mai tinerii noștri comprați participanți la această întâlnire, a fost adevărata efigie a evului mediu românesc. Biserica de lemn a fost fundamentală din punctul de vedere al densității. În toate satele de câteva case, de 10, de 5, să știți că un sat pe vremea aceea putea să aibă și 15 și 20 de case, poate și un cătun și mai puțin de atât. Un sat mare, era un sat care avea 30 de gospodării, gândiți-vă, deci la cum ne raportăm, la ce epocă ne raportăm. Și atunci își făceau ce nevoie aveau de... Își făceau o biserică calibrată la gabaritul comunității respective și la materialul pe care îl aveau cel mai frecvent la îndemână, lemnul. Construcțiile din zid au apărut, nu o să fac acum o istoria lor, dar au apărut, mă rog, le avem și pe la Garbă din Iogeția, bisericuță mai mic de zid, au apărut mai mult în perioada de după organizarea statelor feudale românești ca și titorii ale voievozilor, în primul rând, și apoi ale boierilor, ale marilor boieri, cărora li se conceda acest drept de către domnie, de a putea titori, nu făceau fără, cum zicem noi astăzi, binecuvântarea ierarhului, tot nimic fără binecuvântare, toate cu binecuvântare, atunci erau toate cu rânduială domnească. Ei, în această perioadă avem deci niște culme, avem și niște specificități, de exemplu cum este în secolul XVI, biserica aceasta cu fațadele din piatră de râu, cu alternanță de cărămidă pusă și vertical și orizontal, care creează o plastică specială a fațadelor, o vedem pe la Cozia și o vedem, iată, păstrată până târziu, în secolul XVII, și preluată în epoca brâncovenească mănăstirea Polovraci, biserica mănăstirii Polovraci, făcută de Dan Ciupărăianu în vremea domniei lui Matei Basarab, căreia îi se adaugă un pridvor și se dă duhul acesta al epocii brâncovenești prin pictura morală și prin pictura aceea cu atosul în pridvor, care este unică. Este adaosul epocii brâncovenești prin harul, prin mâna arhimanditului Ioan de la Hurezi, el a fost dirigintele, să zicem așa, de șantier, cum s-a zice astăzi în termenii contemporane ale acelui loc, și nu numai acolo, și la Cozia și în alte părți, și la Surpatele. Ei bine, Ne vom opri din această succesiune de elemente reprezentative la două culmi, dintre care aceasta ar fi ultima, epoca brâncovenească. Stilul clasic moldovenesc și stilul cantacuzino-brâncovenesc, care sunt cele mai importante culmi ale artei noastre bisericești în perioada medievală. Cum au biruit acestea? Cum au rămas ele emblematice? Te simți cumva în biserica Mănăstirii Putna, în biserică, mă rog, reconstruită, cea actuală este din secolul XVII, din vremea lui Gheorghe Ștefan și fiul lui Vasile Lupu, mai apoi, Ștefăniță Lupu. În Neamț, în bisericile de la Moldovița, de la Sucevița, de la Humor, la Pătrăuți sau în altele, te simți într-un gotic occidental, cumva? Nu te simți într-un gotic, te simți într-un spațiu românesc. În care este elementul care dă personalitate, sinteza dintre ceea ce este bizantin în plan? Planul este bizantin, elevația este de asemenea cu elemente tradiționale, dar apar și unele elemente de decorație, atenție la cuvântul acesta, decorul, ornamentica, este de influență alogenă, este de influență gotică în cazul epocii moldovenești și în interior de asemenea mai apar sau la portalurile de uși, pot să apară portalurile gotice în arc frânt sau în baghete din acestea perpendiculare întretăiate, cum aici în Târgoviște aveți biserica Mănăstirii Stelea, făcută de Vasile Lupu. Un om care ca și el seamănă foarte mult cu spătarul Mihai Cantacuzino din epoca lui Brâncoveanu. Pentru că Vasile Lupu a făcut pe de-o parte trei ierarhii cu influențe armeno-georgiene în decorație orientale, dar a făcut și Golia, care este cap de serie în materie de baroc în Moldova. Șerban Cantacuzino a făcut abia evocata ctitorie de la Colțea în București sau Sinaia, care e cu absidele drepte, mă rog, altceva în fine, dar cu influența aceasta pregnant barocă în ornamentație, și a făcut și Fundenii Doamne, unde ați văzut ce este acolo. Sunt chiparoși, palate orientale de undeva de dincolo de spațiul anatolian venite aceste elemente decorative și care în vremea aceea, vă spun, erau și pictate pe deasupra. Deci nu trebuie să ne raportăm numai la aspectul de acum, că să știți asta, vă spun în paranteză, și columna lui Traian a fost pictată inițial. Era o altă percepție în epoca respectivă. Au descoperit specialiștii zilelor noastre aceste realități. În fine. Deci, goticul cu bizantinul și cu pictura interioară de factură bizantină, post-bizantină, asta în stilul clasic moldovenesc. Ei bine, în epoca moldovenească se întâmplă așa. În epoca brâncovenească, cantacuzino-brâncovenească, ce întâlnim? Întâlnim planimetrie bizantină, elevația venită din tradiția, deja experiată de câteva veacuri a bisericilor, cu expresie planimetrică și cu elevație post-bizantină, cu plastica fațadelor în bună măsură experiată în tradiția românească. Gândiți-vă la această aproape nelipsită împărțire a fațadelor prin brâul acesta median, care este specific muntenesc. De aici, din Muntenia, a ajuns el și până în Moldova, pe undeva pe la Galata și apoi pe la Secu, la Nestor Ureche, împărțind până atunci bisericile moldovenești n-aveau asemenea brâu median și care împarte fațada în două registre. În jos sunt niște panouri în genere dreptunghiulare sau pot să fie și cu arcade mai largi, iar în registrul de sus arcadele sunt mai înguste, mai dese și uneori cu formă trilobată sau cu formă semicirculară, dar mai dense și care sunt specifice arhitecturii noastre muntenești. Le întâlnim în secolul XVI și mai devreme în secolul, le vedem și pe la Cozia. Bun. Dar, pe lângă astea, pictura este de factură, cum am spus, încă dintr-un început, este de factură post-brâncovenească, post-bizantină, trecută prin filieră italo-cretană. După cucerirea Bizanțului de către Mehmet al II-lea, la 1453, s-a înregistrat o diasporă, a fost un adevărat fenomen de diasporă al grecilor, care în bună măsură s-au refugiat în zone mai asigurate. Unii dintre ei au rămas prin unele insule ale Mării Mediterane, care au fost cucerite mult mai târziu de către otomani. De aceea, stilul italo, zis cretan, acesta s-a putut dezvolta, de pildă, în Creta. Au fost insule care, unele dintre ele, au rămas sub stăpânirea Veneției sau Genovei, care erau mari republici și sub stăpânirea cruciaților. Pe de altă parte, la Veneția s-a constituit o colonie grecească foarte puternică. Acolo s-a și dezvoltat un centru tipografic, după cum bine știm, care a răspândit cartea în limba greacă timp de sute de ani, inclusiv în epoca brâncovenească și în secolul XVIII în continuare. Și așa mai departe. Ei bine, stilul bizantin al epocii paleologe a fost trecut prin filtrul acesta al pictorilor italo-cretan, deci care avuseseră deschiderea după 1453 mai atentă un pic pe ceea ce se întâmpla în spațiul renașterii italiene și în general în spațiul occidental. Și atunci a apărut acea valorare, ușoară valorare a figurilor, sfumatul ăsta de care se vorbește, în fine, tratarea asta în care la perioadele anterioare, chiar și în epoca paleologă, uitați-vă la obrazul unui personaj, cum era trecerea mai bruscă de la lumină la umbră, zona umbrită față de... Pentru că, acum vă spun, cândva mergeam cu trenul, în perioada când lucram la secretarea de stat pentru cultă, într-o deplasare în Moldova. Și în tren ca în tren. No, începem o discuție. Era o doamnă acolo, fostă sportivă de performanță, căsătorită cu un german, mutată în Germania și care era originară din Bucovina. Tot cam odată sau odată la pe an sau odată la 2 ani, ea simțea nevoia să se întoarcă la origini, să se întoarcă acasă. Și mergea, venise până la Otopeni cu avionul și acum se ducea spre Bucovina. Și avem noi o discuție așa de una de alta și zice, domnule, zici, că pe vremea aia nu eram îmbrăcat, nu eram în preot. Zice, domnule, zice, ori fi, domne, și ai noștri, nu știu, noi iubim că s-ai noștri ăștia cu picturile de pe la Voronez, de pe la Humoia, de pe la Hurezi, de pe la așa cu picturile noastre, dar hai să fim sinceri cu noi și domne, Rafael, da, pe urmă, zice, eu știu cine să mai zice, așa, eu știu, alți mai ăștia ai picturii italiene, mă rog, ce a făcut Leonardo da Vinci în Capela Sixtină, mă rog, Michelangelo în Capela Sixtină, așa, da, Rubens, altceva, zice, altceva. Și i-am spus atunci, doamnă, zic, să știți un lucru, că noi, într-adevăr, pe mulți din ăștia nu-i cunoaștem, știm pe câțiva, pe Dragoș Coman, pe nu mai știu care, pe așa, mai știm pe ăștia, pe Constantinos, pe Pârvu Mutu, din epoca brâncovenească, ei, mai cunoaștem cu numele. Dar zic, al de Dragoș Coman și Pârvu Mutu și Constantinos, și dacă ar fi vrut să picteze ca Rafael, să știți, sigur vă spun, că ar fi pictat poate la fel de, aproape la fel de bine ca și el. Dar e vorba de un cod, doamnă. E vorba de un limbaj al acestei picturi. Zic, uitați-vă la arta egipteană. Acolo vrei, nu vrei, personajul, cum ai, dacă îl pui altfel decât cu capul în profil și cu așa. Asta este o poziție anatomică total imposibilă. Să fii cu umerii privit frontal și cu capul întors așa. Și cu mâinile sucite. Dar toată pictura egipteană este așa și este un coci, o recunoști oriunde. Zic, așa era și la noi. Spațiu bidimensional din pictura noastră de tradiție bizantină și ceea ce s-a întâmplat în Bizanț este un intermediu mai facil spre transcendent, pentru că este situată la jumătatea drumului dintre imanentul acesta tridimensional în care ne aflăm noi și spațiul adimensional, fără nicio dimensiune, care este a lui Dumnezeu. Între spațiul tridimensional al nostru și spațiul lui Dumnezeu, bidimensionalul este cel care deschide poarta către poarta, am zice, un alt fel de poartă cea sfântă și cu chinuri, deschide fereastra către lumea de dincolo de material, de dincolo de imanent. Și atunci, aici era problema. Și zic, aici era vorba de idei. Gândiți-vă la o icoană cu schimbarea la față. Păi Iisus Hristos a așezat pe un munte, Întotdeauna muntele lui e ceva mai înalt un pic decât al lui Moise și Ilie, și Moise și Ilie întotdeauna sunt un pic aplecați. Poate că Moise era ca statură mai înalt decât Hristos. Putem să știm, în fine, sau Ilie. Dar ei sunt întotdeauna pictați mai mici. Și totul este centrat în jurul persoanei Mântuitorului, care este reprezentată în mandorlă de lumină și care domină toată scena, pentru că a fost transfigurarea aceea. Iar Mântuitorul este reprezentat de 3 ori, de 4 ori, cât muntele pe care stă. Muntele este atâtica și Mântuitorul este atât. Pentru că este vorba de, nu de a încerca să te apropii de natură, ci să transfigurezi, să transmiți o idee, ce reprezintă acel moment, ce a reprezentat schimbarea la față. Deci, am dat câteva exemple și așa mai departe. Ei, deci acest post-bizantin trecut prin filieră italo-cretană, trecut și pe la Athos, pentru că a fost experiat și de părinții pictori de la muntele Athos, a ajuns la noi în secolul XVII, în epoca aceasta lui Șerban Cantacuzino, când se plămădește stilul epocii. Până atunci n-a fost posibil, a fost o epocă a lui Matei Basarab, asupra căreia nu are și ea trăsăturile ei distincte, dar a urmat deceniile acelea lupte între partidele boierești, vreo 20 și ceva de ani, așa, între Cantacuzin și Băleni, în care frământările din țară, dacă citiți ce s-a întâmplat în acea perioadă, aveți o imagine clară a imposibilității de a se realiza lucruri deosebite, pentru că erau schimbările, oamenii nu erau siguri pe viața lor. Cantacuzinii de nu știu câte ori au fugit din țară. Ba la Brașov, ba la sud de Dunăre, ba încolo, că le tăia capul, le lua moșiile, așa, în fine, i-au fost bătuți la tălpi. Am evocat în diferite prilejuri asemenea împrejurări. Și atunci, abia din la Șerban Cantacuzino înainte. Și ce s-a întâmplat atunci? S-a întâmplat că elementele tradiționale din secolele anterioare și din epoca lui Matei Basara, plastica arhitecturală a bisericilor noastre, foarte frecventă biserică cu navată, dar și bisericile cu plan treflat, dar și bisericile cu pronaul supralărgit, pe care și Matei Basarab le păstrase, de pildă Biserica Mare a Mănăstirii Căldărușan, care e cea mai mare biserică construită de Matei Basarab, cu numai 2 stâlpi în pronaus însă, așa, cu exemple din acestea ca Biserica Radu Vodă cu 12 stâlpi, cu pronaul supralărgit după modelul Curții de Argeș. Toate acestea au fost preluate în epoca brâncovenească și li s-a dat expresia aceasta a unei străluciri. Spunea regretatul marele profesor de istoria românilor, Constantin Cegiurescu, pentru realizări importante este de cele mai multe ori nevoie de timp. Excepțiile pot să întărească regula. Sunt și excepții. Dar iată că liniștea pe care, nu intru acum în detalii, pe care a avut-o epoca brâncovenească, cu toate frământările de altă natură prin care a trecut Brâncoveanu și a încercat să mențină un echilibru al țării între marile puteri ale epocii, au permis răgazul de niște pentru a se realiza aceste lucruri deosebite care ne-au rămas moștenire. Și secretul este, cum zic, planimetrie bizantină, plastica fațadelor de factură tradițională, tot așa din experiența veacurilor anterioare, cum am zis, pictura interioară de factură neobizantină, cum am trecut prin filieră italo-cretană, și elementul alogen, care intervine, cum ați văzut în pozele astea, la capiteluri de coloane, la baze de coloane, la fus, la încadramente de fereastră, care, interesant, uite, mai mult decât baroc, este și element, la Hurezi, știți cum arată încadramentele de fereastră, sunt cu baghete ca la stelea, cu baghetele acestea gotice, drepte. Și mai există și alte. De asemenea, la jumătatea secolului XVIII, mă rog, sau când s-a făcut în timpul arhimandritului Ioan, s-a făcut închiderea accesului pe latura de vest în incintă și s-a organizat acea trapeză, care este și pictată de meșterii brâncovenești, ferestrele acelei trapeze au încadramentul tot gotic. S-au luat după cele de la ușă, de la ferestrele Sfântului Lăcaș Mare, cu hramul Sfinții Constantin și Elena. Și așa mai departe. Barocul apare la portalurile de uși, barocul apare la sculptura întâmplă pe care ați văzut-o, care devine luxuriantă. Barocul acesta este într-adevăr o expresie a naturalului care se încearcă să fie transfigurat prin abundența aceasta, prin puterea, forța aceasta de germinație a naturii, ca dar al lui Dumnezeu. E, într-adevăr, asta exprimă sculptura aceasta barocă și ajurul în foarte multe piese de factură barocă. Dar apare, cum am zis, și în tronuri. Pentru prima dată personajele se micșorează pentru a face loc în icoană tronurilor pictate. Pictate și cu o bogăție de elemente baroce extraordinare. Asta s-a întâmplat în epoca brâncovenească. Mă opresc. Așa. Acum, între elementele de care am vorbit tradiționale, preexistente, și barocul acesta, care este raportul? Raportul este cuvântul cheie acesta, măsura. Măsura. Are Brâncuș o sculptură care se cheamă Cumințenia Pământului. Așa de frumos e numită. Și deși este o artă în această vizionare, el a rupt fără îndoială barierele picturii tradiționale, a fost ucenic al lui Rodin, dar a făcut mult mai mult, a mers mai departe cu ideea amplasată în operă, încât ne gândim și aici că, într-adevăr, cheia a fost măsura. Adică niciodată elementul alogen nu a sufocat elementul tradițional. Și elementul tradițional a fost prevalent, el a fost cel care a fost dătător de ton, care a arătat că venim dintr-o istorie, că avem un trecut, că suntem legați de un pământ și de o istorie și de o experiență trăită, viu, de generații după generații, că îl mărturisim pe Hristos aici, veac după veac, de 2000 de ani, iar elementul alogen vine ca un accent, ca o pată de culoare, pusă aici și colo, cu foarte mult discernământ, sau cu măsură, dacă vreți. La fereastră, la ușă, și prin acest accent arată că ea aparține epocii respective. Din punctul acesta de vedere, avem și un contraexemplu la, cum să spun, capătul celălalt al arcului. Contraexemplul nostru cel mai teribil este secolul XIX. Când au considerat că tot ce s-a întâmplat înainte e vetust, e învechit, e așa, la noi, ai noștri tineri la Paris învață la gât cravate cum se leagă nodul și apoi ne vinde fericesc norodul, nu știu ce, cu tare, așa, și haida și în arta bisericească, pentru prima dată, în loc să mai bem cu soiul de țuică, să zicem așa, sau cu ceșcuța de cafea, elementul alogen, am pus hârdăul la gură și am băut neoclasic și neogotic până la fund. Și dă-i cu neogotic și dă-i cu Schlatter, care a modificat fațadele și cu tășii la Tismana și în București la Sfântul Gheorghe Nou, de nu mai recunoșteai Sfântul Gheorghe Nou, și biserica mănăstirii Radu Vodă, de nu mai recunoșteai. Vedeți acum în față acel portal masiv care a fost scos de pe pridvorul acela pe care a fost adăugat bisericii de la Radu Vodă, e așezat în față, nu mai recunoștea. Eu, tânăr student la istorie fiind, prin anii 70, am fost uimit de ce înseamnă o restaurare istorică în momentul când am văzut-o scoasă, biserica, pur și simplu, ca dintr-o carapace, așa. Și adusă la forma ei de secol 7. Deci, pentru mine atunci a fost o revelație de ce poate să facă o restaurare făcută cu bun simț, cu calm, cu foarte multă știință și cu multă răbdare. Deci secolul XIX a fost un secol în care fie că s-au transformat bisericile mai vechi, fie că au fost construite unele, precum, eu știu, Catedrala de la Iași sau Biserica Sfântul Spiridon Nou din București, care sunt fără îndoială niște construcții care sunt amprenta unui timp, dar ele rup cu tradiția. Te regăsești în alt spațiu acolo. Deci acolo raportul s-a inversat, acolo prevalează elementul alogen în detrimentul elementului tradițional. Și faptul că n-a fost bine și că a fost prea mult, a fost resimțit chiar de trăitorii, înaintașii noștri ale acelei generații, când pe la sfârșitul secolului XIX s-au trezit într-o dată așa, ca așa, uitându-se pe, măi, Doamne, unde suntem, unde am ajuns? Și atunci s-a întrebat unul ca Mingu, unul ca arhitectul Cerchez, unul ca arhitectul Petre Antonescu, ce facem? Zice, înapoi la origini, trebuie să căutăm să ne întoarcem la origini, la ceea ce ne este specific tradițional, să punem în evidență experiența de 2000, faptul că avem o istorie de 2000 de ani creștini aici. Și unde s-au întors? Unde au căutat să se înnoade? La stilul brâncovenesc, care a devenit ce? Stil neoromânesc. Ăsta, cu elemente tradiționale, dar cu baroc în el, cu baroc, evident, așa, dar pus, cum am zis, cu măsură. Cuvântul ăsta este cuvântul magic, cu măsură. Ăsta a devenit cea mai frumoasă expresie a tradiției românești, stilul neoromânesc. Și atunci a apărut restaurantul de la șosea lui Mincu, a apărut Facultatea de Arhitectură, a apărut Primăria Generală a Capitalei, al Petre Antonescu. Sigur, coexista în epocă această întoarcere și cu expresii ale artei occidentale, cum a fost CECUL sau Muzeul Național de Istorie, făcute pe la 1900, alți arhitecți care lucrau și în stilul acela, sau Palatul actual al Patriarhiei, ridicat în aceeași perioadă, la 1908, de Mai Marol. Dar stilul neoromânesc a continuat și în arhitectură, vorbesc în special, în bisericile care s-au construit în mare număr și reprezentative în perioada interbelică, în special în Transilvania. Uitați-vă la Cluj, Catedrala de la Cluj, uitați-vă, singura care se făcuse mai înainte era copia, după miniatura mai redusă ca dimensiuni, a Bisericii Mitropolitane de la Sibiu, 1906, care este după Sfânta Sofia, cu bolta aceea reprezentativă. Dar încolo, toate sunt din perioada interbelică, pentru că românii n-au avut drept de cetate până la 1918. Și de atunci înainte, uitați-vă la Mediaș și la alte construcții în spațiul transilvan din perioada interbelică, care se întorc la neoromânescul acesta. Unde ne întoarcem așadar? Care e cheia? Ne întrebam noi în anii 90. Iubiților, spun pentru cei mai tineri încă o dată, iubiți pentru toată lumea, zic ca la biserică, că eu așa le zic și credincioșilor. Cheia este acolo. Să arătăm că venim de undeva, că avem o tradiție, că avem o istorie și prin ceva, cu măsură, același cuvânt emblematic, aceeași, să zicem, cuvânt cheie, ca în informatică, cum se folosește astăzi termenul, poate să arate că este o expresie a timpului de acum. Să știți că nu fac o pledoarie pro domo, dar proiectul Catedralei Mântuirii Neamului, în foarte mare măsură, respectă acest algoritm. El arată că venim de undeva, planul tridimensional și chiar plastica fațadelor și tot ceea ce se vede acolo, sigur, la alte dimensiuni. Pentru că aici este o altă discuție care se făcea în acei ani. Și cu asta o să mă cam închei. Biserici mari sau biserici mici? Oh, nu, numai biserici mici, că Ortodoxia a făcut numai biserici mici. Nu e așa. A fost și, mă rog, domnul Sorin Dumitrescu, altfel un erudit. A susținut foarte mult ideea bisericilor mici în Ortodoxie. Nu, este așa, este biserici adaptate la funcțiuni. Rețineți această sintagmă. Adaptate la funcțiuni. Când aveau nevoie de o biserică mare, o făceau mare. Când au avut nevoie de o biserică mică, cum erau acelea din sat de lemn, făceau o bisericuță mică pentru 15 case sau așa. Dar când au avut de biserică mare, în secolul XIV, Sfântul Nicolae Domnesc era o biserică în care încăpea aproape toată populația Târgușorului, Curtea de Argeș. Și biserica de aici, domnească, din Târgoviște, biserica Mitropoliei de aici, din Târgoviște, a fost cea mai mare biserică pentru vremea aceea. Cu adaosurile ulterioare, era o biserică monumentală. Din păcate, știm că nu mai avem astăzi în forma în care ea a străbătut veacurile până în a doua jumătate a secolului XIX. Așadar, faptul rămâne. Adaptate la funcțiuni. Care-i secretul? Să te regăsești în ea, indiferent că e mai mică sau mai mare. Deci aici e problema să te regăsești în familia ta, să te regăsești în Ortodoxie, să te regăsești în spațiul românesc, prin ceea ce înseamnă această simbioză între arhitectură, pictură, arte decorative și tot ce intră în compoziția lăcașului sfânt. Aici este și chestia cu măsura asta, algoritmul ăsta, este o chestiune de finețe care se adresează numai unor celor care pot într-adevăr să facă treaba asta cu foarte mult experiență, cu har și cu multă înțelegere a ceea ce a fost înainte și faptul că nu suntem picați pe pământul ăsta. Când faci o biserică din asta, eu știu, ca la Brasilia, al lui Loc Corbusier, dacă o pui în pământul românesc, și din păcate avem și câteva exemple din astea, știți? Așa, de Predealul, mai e și una în București, în fine, așa mai ciudat, în fine, adică în momentul în care, cu elementul de modernitate, duci lucrurile prea departe, și nu te mai regăsești în tradiție, nu te mai recunoști pe tine, cel care te-ai născut din părinți pe pământul ăsta, nu e bine. Asta vrem să spunem. La Catedrala Mântuirii Neamului, elementul acesta de ușor accent apare de pildă la Turle, unde, să vă uitați că sunt anumite, la proiectul pe care a fost deja cunoscut, în fine, sunt elemente de la Domnul Invalizilor, de la Panteon, de la Paris sau de la Sfântul Paul de la Londra. E făcută într-o epocă în care România a intrat în Uniunea Europeană, dar intră cu personalitatea ei și arată că are vocația aceasta a construcției în epoca aceasta de la cumpăna milenilor, dar arată în principal și respectă acest algoritm faptul că vine dintr-un pământ în care își are adânc înfiptă rădăcinile, tradițiile astea acolo, sigur că pictura nu va fi altfel decât. De aceea Comisia de Pictură Bisericească în momentul de față promovează neobizantinul. Am ajuns la sfârșit, cred că m-am făcut cât am putut de înțeles, poate v-am reținut mai mult decât trebuie, dar încheiind, aș vrea să vă spun, apropo de ceea ce a făcut Brâncoveanu, două scurte fragmente de versuri. Unul din Nichita Stănescu, care a scris un poem, Un pământ numit România, și care se încheie așa. Faceți dumneavoastră toate conotațiile de rigoare. Pământ, atârnând înapoi cu morții tăi, tu care mi începi direct din spinare, pământ de carne, bun de mâncare, pământ de oase străluminând, o, ce miros violent, ce sfântă duhoare de diamant au pietrele tale, pământule de pământ. Am să te îngraș la rândul meu cu mine, lăsându-ți doar scheletul alb să-ți fie verighetă în jurul râurilor. Pământule de carne, pământule de mâncare, pământule de pământ. Și al doilea, ultimul și mai personalizat, îl vedem pe Brâncoveanu cât cuprinde în aceste versuri și în ceea ce am spus înainte și mai ales în ce vedem acum. Până nu foarte de mult, contemporanul nostru, Marin Sorescu, a scris o poezie Bărbații, care se încheie așa. Brâncovene Constantine, de ce-ți taie turcii capul de 5 ori la rând? Odată pentru fiecare copil al tău și odată pentru tine. Sultanul are împalat un coș de hârtii pentru capetele domnitorilor români care niciodată nu se nimeresc supuse. Dar iată, trunchiul de pe care a fost retezată mândria ta de gheaur a rămas în picioare ca un stâlp de pridvor românesc înstrăinat la Istanbul. Dar acum întors în țară și redat poporului român în anul acesta 2014 ca sfinte moaște ale Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu. Vă mulțumesc! Este, așa cum a spus un profesor, Refuzul de a trăda, Constantin Brâncoveanu, și are un subtitlu, scurt comentariu la o legendă populară românească. Se pare că în viața oamenilor, ca și în cea a neamurilor, în momente de răscruce, cheia o reprezintă trădarea, de un fel sau altul, ori dimpotrivă, refuzul de a trăda. În funcție de gestul acesta capital, întors spre bine sau spre rău, după împrejurări, evoluează întreaga înlănțuire de fapte și evenimente viitoare. Sunt în istoria românilor personalități care desăvârșesc colecție, la care iau aminte mai ales aceia care văd în viața pe acest pământ o trecere și atât. O trecere atât de scurtă și plină de dureri, cum biblic se spune, sau după caz, o trecere haotică pentru toți cei lipsiți de Dumnezeu ori de credința într-un ideal. Ca să-și merite numele, idealul se cade să nu fie legat de bunuri ca faimă sau bogății, de care omul în nemintea sa își lipește cel mai adesea sufletul, crezând că dobândindu-le găsește astfel răspuns la întrebarea asupra sensului propriei viețuiri vremelnice. Istoria, ca școală de morală, arată prin adevăratele modele că nu există nimic mai nobil și mai de lăudat decât onoarea, indiferent de nivelul la care se raportează ea. În codul de onoare al oricărui om, refuzul de a trăda este o virtute care vorbește de la sine despre curajul sau lașitatea fiecăruia în parte. Există mai multe feluri de curaj. Curajul de a spune adevărul, curajul împotriva sorții, care este filozofie, curajul vitejie din război, curajul faptic, care este cutezanță, curajul împotriva nedreptății, care este tărie. Constantin Brâncoveanu le-a avut pe toate acestea și încă unul. Curajul de a se fi arătat demn în momente total potrivnice din viața sa. Cazul lui Brâncoveanu este unic în istoria noastră. Singularitatea lui este dată și de stranietatea măreției, în care se observă ceva ce se îndepărtează de omenesc. Oamenii destinați unei astfel de măreții riscă să devină străini celorlalți, pentru că atitudinea lor inspiră celor mai mulți mai degrabă respect și admirație decât dorință de a imita. Când Constantin Brâncoveanu a optat pentru refuzul de a-și trăda credința creștină, el a știut mai dinainte la ce riscuri se expunea pe sine și ai săi și prin ei întreaga comunitate pe care o reprezentau. Dacă ar fi fost vorba numai de sine, propria moarte ar fi fost înțeleasă ca unul dintre acele cazuri din istorie când un conducător de țară se dă pe sine jertfă în numele ideii de libertate a sa și a celorlalți. Solidaritatea într-un idealul neamului românesc este, dincolo de jertfa lor, o lecție pentru cum ar trebui să arate orice comunitate, fie ea cât de mică, pentru a dăinui în timp. Legenda spune că au fost prinși înainte de Paște, în săptămâna patimilor, și târâți cu toții la Constantinopol, aruncați în închisoarea celor 7 turnuri din Edicule și ținuți acolo până în august 1714. Alături de vistiernicul și cel mai apropiat sfetnic al său, Ianache Băcărescu, Brâncoveanu a fost supus unor chinuri cumplite, fiindcă turcii nu dăduseră de bogățiile pe care avuseseră impresia că le vor găsi la el. În plus, sultanul l-a acuzat și că voise să desfacă de imperiul lui, bănuindu-l că bătuse monedă de aur, fapt care însemna un prim pas spre neatârnarea țării românești. Cuvântul neatârnare, atribuit sultanului de legenda populară românească, este pe care să dispară astăzi din vocabularul nostru. În teoriile lingvistice se afirmă că dispar cuvinte cu precădere când dispar realitățile pe care acestea le desemnează. Neatârnarea a fost cuvântul care a întruchipat în istoria românilor năzuințele de secole de a nu atârna de alții, de a nu fi la cheremul lor, de a fi liber, de a trăi cinstit și liniștit, acolo unde Dumnezeu le-a hărăzit locul și rostul viețuirii. Neatârnarea, comentează Constantin Noica în jurnalul său de idei, citez, nu e ușor de obținut, căci pe căi neștiute toți te fac să atârni de ei. România nu a vrut decât atât, să nu atârne de nimeni și să nu atârne prea greu în istorie. Filozoful pare să spună că dacă atârni ești greu, dar că nemai atârnând devii ușor, pentru că elimini independența și este în firea lucrurilor să vrei să fii așa. Ori dependența unui neam se vede cu ochiul liber, mai ales atunci când conducătorii lui pun interesele personale mai presus de cele generale, viciu care slăbește din temelie ființa acelui neam. Dar Constantin Brâncoveanu nu face parte din tipologia unor astfel de conducători de țară. El nu capitulează niciun moment, nu-și poate da la schimb credința în care s-a născut pe servitutea cerută de sultan. Acceptă moartea, care devine astfel pietră de încercare a valorilor în care crede. Numai prin riscul morții el poate dovedi că omul trebuie să fie și altceva decât instinctul de conservare, de supraviețuire cu orice chip. Odată asumat, riscul are mai multă valoare decât viața însăși. De aceea este cu neputință să-l închipui pe domnitor supraviețuind rușinii de a-și schimba religia pentru a trece la islam, în clipe de extremă tensiune când tentația firească de a trăi l-ar fi putut ademeni, cu atât mai mult cu cât în joc era și viața fiilor. În tot acest răstimp ai senzația că undeva pe fundalul desfășurării faptelor Ceea ce mișcă din loc evenimentele este nu voința omenească, ci de-a dreptul voința lui Hristos, care s-a făcut cunoscută de la început de lume. Pentru că oricine, citesc din Matei, versetul 16:25, va vrea să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va găsi. Istoria devine mit prin nestrămutată credință în valorile perene ale religiei, care asigură și ele de identitatea unui neam. Constantin Brâncoveanu își dă seama ce ar fi însemnat pentru popor renunțarea familiei domnitoare la religia ei. Acesta este momentul în care devine conștient că viața familiei sale intrase pe făgașul ultim. Legenda redă îmbărbătarea pe care se simte dator să o adreseze fiilor. Și bunurile și viața ne sunt pierdute. Acum trebuie să ne îngrijim să nu ne pierdem și sufletele. Vedeți ce a suferit Hristos pentru noi și de ce moartea a murit. Rămâneți tari în credință și nu vă clătinați nici pentru viața voastră, nici pentru lumea toată. Cuvintele acestea par o ilustrare a acelorași versete biblice ale Evanghelistului Matei, care a stabilit odată pentru totdeauna, din perspectiva moralei creștine, că valoarea supremă a unui om este sufletul său și nimic din cele lumești. Și ce ar folosi unui om să câștige lumea toată dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? Sintagma a câștiga lumea toată trimite în principiu tot la dobândirea de bogății, care este în părelnicia ei, asociată uneia din marile virtuți de a te afla pe acest pământ. Sultanul o invocă și el, dându-i vistiernicului Văcărescu iluzia bogăților viitoare în schimbul trădării. Fă-te turc și lepădă-te de stăpânul tău ca să fii bogat și fericit. Însă Ianache Văcărescu nu-și trădează nici domnitorul, nici biserica, iar capul de și l-a plecat a făcut-o numai în semn de a arăta că primește moartea cu demnitate și că a refuz de a trăda. La fel au mers spre moarte și cei patru fii ai domnitorului, Constantin, Ștefan, Radu și Matei. Dacă în cazul lor suferința este înnobilată de simplitatea cu care merg la moarte, în cazul domnitorului se mai întâmplă ceva din nou de un simbolism aparte. Cu ultime puteri, Constantin Brâncoveanu rostește un blestem la adresa turcilor, nu pentru moartea sa, ci pentru că au ținut să-l expună cele mai mari fără de legi care îi se poate face unui om, să-i fie uciși copiii în fața sa, aceștia având doar vina că se născuseră copii de domnitor. Tragicul sorții unei asemenea familii atinge paroxismul când turcii, la auzul blestemului, s-au năpustit să-i rupă domnitorului veșmintele și au început să-i smulgă pielea de pe trup. Legenda mai spune că pielea i-a fost umplută cu paie și tăvălită prin noroi. Dacă într-adevăr așa vor fi stat lucrurile, spectacolul acesta ultim nu poate fi interpretat altfel decât că puterea din afară de care am depins n-a vrut de la noi decât conducător de paie, pentru că numai astfel îi putea să supună total acest popor atât de încercat în timp. Numai că în istoria noastră au existat și figuri luminoase care au șters rușinea trădărilor și ne-au redat demnitatea. Constantin Brâncoveanu este eroul care, deși învins de circumstanțele istorice, iese învingător prin pilda pe care o dă în lupta pentru un ideal. Se cuvine deci să-l omagiem nu numai cu prilejul unei aniversări anume, cum este și cea de astăzi, ci ori de câte ori gândim că avem nevoie să fim solidari dacă mai vrem să fim un neam. Căci altfel, tot dezbinați, se prea poate ca într-o zi să ne vedem trimiși dintr-o istorie reală, într-un mit sau doar într-o legendă. Profesori, consilieri, doamnelor profesoare, domnilor profesori, dragi studenți. Sigur că această personalitate pe care o omagiem astăzi copleșește nu numai secolul pe care l-a marcat, ci întreaga existență românească. Și mă gândeam că după cuvintele doamnei profesoare rostite aici, este greu să vii să vorbești acum despre Brâncoveanu, pentru că dumneavoastră ați vorbit nu din documente neapărat, ci din suflet și din credință. Și lucrul acesta cred că trebuie remarcat la Brâncoveanu. A marcat o epocă în toate domeniile. E greu să vorbești despre el fragmentar. Reformele sociale și educaționale sunt importante, dar și politica lui externă și politica lui internă și arta despre care ne-a vorbit atât de frumos Părintele Consilier, care ne-ar fi putut vorbi până mâine dimineață, vă garantez, dacă i-am fi acordat această grație, pentru că e un bun cunoscător al culturii medievale și mai ales al artei brâncovenești. Probabil că mulți dintre dumneavoastră i-ați urmărit și emisiunile și ați putut să observați acolo câte detalii pot fi aduse în față despre Brâncoveanu. Eu am să încerc să vorbesc despre Constantin Brâncoveanu pe marginea unor documente edite și unele inedite găsite în arhivele din străinătate, în special din orașul Halle, din Germania. Este interesant, nu? Brâncoveanu a avut legături nu numai cu Padova, nu numai cu Veneția, nu numai cu Viena sau Constantinopolul, cu Petru cel Mare, ci a avut, iată, legături și cu pietiștii de la Halle, din orașul de pe râul Saale și în special cu acei mari corifei ai mișcării de trezire spirituală. El s-a informat adevărat pentru reformele lui peste tot unde a avut această șansă. S-a informat la Constantinopol, s-a informat în Veneția sau Padova, în Viena, dar a avut și această inspirație, a cunoscut realitățile din inima Germaniei și a vrut să vadă ce au făcut ei acolo, mai ales în domeniul asistenței sociale și al educației. Erau domenii fundamentale pentru Constantin Brâncoveanu. Ele au rămas și astăzi fundamentale, dar din păcate au devenit cenușereasă pentru unele dintre regimurile care ne-au marcat existența în ultimii ani. Și educația este la pământ în momentele de față, se vorbește de reformă în educație din 90 încoace și pare că realizăm o contrareformă, se vorbește și de reformă în domeniul asistenței sociale. Și dacă privim mai profund lucrurile, observăm că oamenii de astăzi, din secolul 21, nu reușesc ceea ce a reușit Brâncoveanu până la urmă, inspirându-se de la surse. Văzut din perspectiva istoriei bisericești universale, secolul al XVIII-lea românesc capătă consistență și o deosebită fecunditate. Despre Brâncoveanu s-a scris mult în ultima perioadă, dar nu avem încă o monografie completă și unitară, poate va veni după anul acesta omagial. Constantin Brâncoveanu a dominat începutul veacului nu numai prin politica sa internă, ci mai ales prin legăturile diplomatice, curțile imperiale ale vremii și prin relațiile sale bisericești cu sași transilvăneni și indirect cu o serie de mișcări de trezire spirituală din Europa. Aș vrea să vă spun câteva cuvinte, să vă elucidez această sintagmă, mișcări de trezire spirituală, Erweckung spre Bewegung și Erbauung spre Bewegung. Era un curent în Germania pe care l-a pornit Jakob Spener la Frankfurt prin lucrarea sa esențială Pia Desideria. Prin aceste lucrări pioase, Spener la Frankfurt dorea o reîntoarcere la adevărata spiritualitate. Deci știm că reforma din secolul al XVI-lea a adus mari schimbări în Europa și mai ales o întoarcere a omului spre individualism și raționalism exacerbat. Iluminismul a continuat această lucrare prin desacralizarea pe care a presupus-o, prin secularismul pe care l-a promovat. Și atunci, aceste mișcări de trezire spirituale, de trezire spirituală promovate de Jakob Spener și mai ales de John Arndt prin cele patru cărți despre adevărata creștinătate, sigur că au dus la o elaborare a unei teologii care era în contradicție cu teologia, în ghilimele, ortodoxă protestantă. cu teologia tradițională protestantă care a dus la secătuirea spiritului. Și atunci Jacob Spener, prin acele lucrări, prin acele ecleziora in ecclesia pe care le-a constituit în special la Frankfurt și apoi la Leipzig, de acolo s-a inspirat o mare personalitate a veacului, al sfârșit de veac 17 și început de veac 18, August Hermann Franke, care vine ca preot pe la 1694 în orașul Halle, la marginea orașului, de fapt în localitatea Glaucha, și acolo, văzând el copiii strângărind pe străzi, învățând lucruri nepermise, a considerat că e cazul să-i aducă în casa sa, ca pedagog. Și s-au mirat acei enoriași, cum un preot preia pe cei mici în casa sa și încearcă să-i educe. În predicile lui, sigur că a încercat de multe ori să-i aducă pe oameni la biserică și să îi transforme în ceea ce ar trebui să fie, adevărat creștin. Și se pare că nu reușea. În momentul în care găsește în cutia milei din biserică 4 taleri și 16 groșeni, cum spune documentul, îi ia pe aceea în mână și consideră și spune așa: aceasta este o avere, trebuie să fac ceva cu ea. Și cu acei bani începe să construiască primul azil pentru copii orfani din Halle. Există acel azil și astăzi în orașul Halle. Și pe marginea acestui azil va construi diferite institute pedagogice și de ocrotire a copiilor, ateliere de creație pentru, și de meserii pentru copiii care trebuiau să vină să pregătească acolo. A construit pe lângă acele instituții de educație înaltă și un institut pentru cei din Orient, Institutul Orientalium, pentru musulmani, pentru ortodoxi și, bineînțeles, pentru evrei. A avut și această inițiativă să-i încreștineze, să-i educe și pe evrei, să-i aducă la religia creștină. Și vom vedea că n-a reușit să facă lucrul acesta. Constituind aceste așezăminte de ocrotire socială și de educație în orașul Halle, sigur că această lucrare a sa s-a făcut cunoscută în toată Europa. Așa afla și Brâncoveanu, pe diferite căi, că există în orașul Halle un preot, un mare teolog care dorește să transforme societatea, care a făcut reforme sociale și educaționale și a dorit, sigur, să informeze despre lucrul acesta. Despre lucrurile acestea aș fi dorit să vă vorbesc. Dar mai întâi de toate, să vedem ce a făcut Brâncoveanu în domeniul asistenței sociale. Alături de marele Antimi Vireanu, marele cărturar Antimi Vireanu, a reușit să restructureze societatea timpului și a dat seama cât de necesară este implicarea bisericii în asistența socială. Sigur că nu era un început, pentru că încă din vremea Mântuitorului liturghia și filantropia au stat cumva împreună. Niciodată Biserica Ortodoxă n-a slujit liturghia făcând abstracție de filantropie. De fapt, filantropia nu este altceva decât o prelungire a liturghiei. O liturghie de după liturghie, cum au spus unii teologi. Și în sensul acesta, biserica din țara românească, biserica din Moldova, au reușit să construiască diferite ospicii. Le cunoaște de la Mățău, de la Sadova, în Oltenia, de la Mărcuța, din diferite părți ale țărilor românești. Acolo au existat acele ospicii unde bolnavii, în bolnițile mănăstirești, puteau să găsească, sigur, sprijin. În primul rând, cei care ajungeau într-o mănăstire, sigur, beneficiau de taina Sfântului Maslu, dar și de diferitele medicamente, ceaiuri, plante pe care călugării le puneau la dispoziția celor care sufereau. Așa a început asistența socială în țara românească. Dar Brâncoveanu continuă această lucrare, în special prin așezămintele de la Colțea, chiar dacă biserica și spitalul de la Colțea sunt construite de Mihai Cantacuzino, nu înseamnă că Brâncoveanu nu avea cunoștință de lucrurile acestea. Și dacă ne vom uita numai în București, nu există aproape biserică, fie că vorbim de Sfântul Gheorghe Nou, fie că vorbim de Mărcuța, de Biserica Colței și de multe altele, mai târziu de Biserica Odricani, dacă ne vom uita în istoria acestor biserici, ele au în jurul lor fie o școală, fie un azil, fie atunci se spunea despre bisericile cu han sau bisericile fără de han. Și toate aveau asemenea așezăminte în jurul lor. Filantropia era una dintre dimensiunile esențiale, fundamentale ale spiritului românesc și Brâncoveanu, alături de Antimi Vireanu, care la mănăsirea din București, care îi poartă numele Antim, reușeau să ajute pe cei săraci, pe cei orfani, prin burse, prin danii de îmbrăcăminte sau alimente. Sigur, documentele vorbesc despre lucrurile acestea, ele toate sunt documentate nu numai în studiul meu, ci și în alte studii și vor putea fi citite de către dumneavoastră atunci când veți avea interes și timp să vă documentați despre toate lucrurile acestea. O altă dimensiune a activității lui Brâncoveanu, sigur, este cea educațională. El a dorit să facă această reformă și a și început să restructureze învățământul, sigur, în primul rând prin transformarea școlii de la Sfântul Sava într-o academie domnească, într-o academie cu adevărat europeană. Și vom vedea că, deși unii au contestat calitatea aceasta academiei, totuși academia de la București, Sfântul Sava, devine o academie europeană în adevăratul sens al cuvântului și prin faptul că Brâncoveanu a adus la această școală o serie întreagă de profesori care vor veni și din Grecia, dar mai ales greci aduși de la școala de aici, din Târgoviște. Profesori pe care Brâncoveanu îi va transfera la București. Printre ei Sebastos Chiminites din Trapezunt, apoi Marcus Porfiropoulos din Cipru, profesorul și predicatorul Gheorghios Maiotas, Gheorghios Chrysogonos, Panagiotes Sinopeos și mai târziu, sigur, Eugenios Vulgaris va ajunge și el în Academia de la Sfântul Sava după jumătatea veacului al XVIII-lea. Se pune întrebarea cum a reușit Brâncoveanu să transforme, să facă aceste reforme educaționale, dar și social-filantropice în București. Și am afirmat la început că el a avut legături nu numai cu marile centre cunoscute de noi, ci în special cu acea mână de pietiști, de teologi din orașul Hale. Se cunoaște faptul că Brâncoveanu a avut legături mai ales cu Brașovul, a construit acolo mănăstirea Sâmbăta de Sus, dar și cu Sibiul. Și pe această filieră, în special prin personalitățile pe care le-a tras la curtea lui din București, așa a intrat în legătură cu un anume Samuel Kölösery din Sibiu, care la rândul său îl avea pe fiul său student în orașul Hale. Cunoscând el ce se întâmplă acolo, ce lucrări excepționale a reușit să pună în evidență August Hermann Francke, a încercat pe diferite căi să cunoască lucrul acesta. Și având în vedere că un anume corifeu, un anume elev al lui August Hermann Francke, Heinrich Wilhelm Ludolf, într-o călătorie pe care o face spre Moscova și apoi la Constantinopol, ajunge să ia legătura cu ambasadorul lui de la Constantinopol, îl roagă pe acesta ca August Hermann Francke să trimită unul dintre discipoli lui de acolo în București pentru ca să-l ajute pe Constantin Brâncoveanu în implementarea reformelor pe care le prevăzuse în domeniul educațional și al asistenței sociale. Și atunci August Hermann Francke răspunde acestei scrisori pe care o trimite Heinrich Ludolf din Constantinopol, cerându-i o persoană care să vină în București, îi spune, n-ar fi mai corect să trimită Brâncoveanu unul de-al lui la Hale ca să cunoască realitățile la fața locului și să ajute mai mult decât ar putea să facă unul de-al nostru care n-ar putea să le vorbească în limba românească și care n-ar putea să le fie de prea mare folos. Și așa se face că un anume Theodoros Basilius, care studia în Anglia, părăsește Anglia, acolo a studiat între 701-702, părăsește Anglia, ne spune acest lucru Heladius, lucrarea sa, părăsește Anglia și în 1703 se înscrie la Collegium Orientalium din Hale de la August Hermann Francke. La anul 706 acesta părăsește institutul și nu mai știm mare lucru despre el. În orice caz, direcția spre care pleacă, ne spun documentele de la Hale, este Grecia. Dar grecii pe atunci nu erau numai cei din Grecia, ci toți ortodoxii purtau această denumire. Eu cred că acest Theodorus Basilius, pe care Edward Winter consideră că este din undeva din nordul pontului Euxim, eu consider că este de la Marea Neagră, de fapt, pentru că și alte documente vorbesc despre lucrul acesta, cum că acest Theodorus Basilius provine din, de pe malul Mării Negre. Și considerăm că nu este un slav sau un rus, cum spune Edward Winter, ci eu cred că el este un român, așa cum îl arată și numele, un Tudor Vasile, din pontul Euxim, care, după ce s-a scolit în Anglia și la Hale, ajunge în casa lui Constantin Brâncoveanu, așa cum și-a dorit de altfel Constantin Brâncoveanu. Și îl găsim în casa lui Constantin Brâncoveanu în chiar anul morții sale, 1714. El se anunță cu o scrisoare către August Hermann Francke, mulțumindu-i pentru cele ce a beneficiat în Hale și în același timp vorbind despre realitățile de la curtea lui Brâncoveanu. Se pare că era, spune Edward Winter, profesorul domniței Stanca. Însă domnița Stanca era căsătorită cu Radu Ideș, fiul domnitorului din Moldova, și la momentul respectiv era deja văduvă, destul de în vârstă și bolnavă. Deci acest Theodorus Basilius nu putea să-i fie, cum spune Edward Winter, pedagog, ci considerând că mai degrabă un sfetnic, un duhovnic, dacă s-o fi preoțit cumva, și cu cel care probabil avea diferite discuții asupra problemelor care se confrunta în perioada respectivă. Deci, iată că visul lui Brâncoveanu de a se informa direct din orașul Hale despre realitățile de acolo și cum ar putea el însuși să își construiască așezămintele în București, s-a realizat și lucrul acesta considerăm că a fost benefic pentru toată lucrarea aceasta de reformare a societății românești de la sfârșitul secolului al 17-lea și începutul secolului al 18-lea din București. Mai avem un lucru pe care putem extrage din documentele de la Hale. Cunoaștem faptul că după 1711 Dimitrie Cantemir, deși era în bune relații cu Constantin Brâncoveanu, va trebui să părăsească Moldova și ajunge în anturajul lui Petru cel Mare. În casa acestui mare erudit, membru al Academiei Germane, găsim pe un anume Focherod, un discipol al lui August Hermann Francke, care îi servea ca secretar pentru toate lucrările lui, pe care le scria, pe care le documenta în perioada aceasta de la Sankt Petersburg, și prin intermediul acestuia, precum și prin intermediul lui Mihail Nautis din Germania, avem o documentație a faptului că atât Brâncoveanu cât și Cantemir erau la curent cu toată lucrarea aceasta din Hale, a lui August Hermann Francke, și în același timp, iată cum se închide acest circuit, pentru că Brâncoveanu avea cunoștință despre lucrarea din Hale, nu numai din gura lui Theodorus Basilius și din ceea ce cunoștea prin corespondența pe care au păstrat-o cu cei din Hale, ci și prin intermediul lui Cantemir, care se refugiase în Rusia. Sigur că toată această lucrare pe care Brâncoveanu o pune în această lucrare de reformare a societății românești a dus, considerăm, beneficii societății noastre, pentru că toate bisericile, cum am amintit, au construit pe lângă ele fie așezăminte sociale, fie școli, așa cum aveam și la Sfântul Gheorghe, așa cum avem și la Udrican ceva mai târziu, la Sfântul Gheorghe Vechi, la Colțea, peste tot unde se construiau biserici, se construia și o școală, se construiau și așezăminte sociale. Constantin Brâncoveanu a decantat în credința sa tot ce avea mai curat și mai sfânt sufletul românesc. Poporul român l-a cinstit pe Constantin Brâncoveanu ca pe un sfânt, fiind înregistrate din toate provinciile românești cântece sau versuri care cinsteau fapta sa martirică. Dacă prin ceea ce a creat în ordine culturală și artistică Brâncoveanu și-a înscris numele la loc de cinste în istoria culturii românești, cu atât mai mult prin jertfa sa martirică și-a înscris numele în calendarul sfânt al sufletului românesc. Prin întreaga lui viață și mai ales prin moartea lui de martir pentru credința sa fermă în Evanghelia Mântuitorului Iisus Hristos, Constantin Brâncoveanu s-a așezat el însuși în rândul sfinților și poporul român l-a cinstit de atunci ca atare. Mulțumesc! care le expune, mă rog, și care și vor prezenta astăzi și vor prezenta și la Constanța, și cei care nu vor expune și că din X motive sunt și acestea, în legea de am, dar sunt pentru legea în acest program, privis din afiș, cazul Dan Falcan, cazul profesoarei concepătoare, de fapt, de Georgia, critici nu numai, după publica o atentare de așa, în afișa învățați ce trebuie să fie în corpul prin Coteanul Iisus Patmos 96. Vreau să dau cuvântul pe scurt. Foarte pe scurt. Acum pare eu că n-am putut să lăsesc un cuvenit ca să cuvină un cuvânt scurt din partea doamnei profesor. De curând profesor inventar Tartes Terezia Eric, care este și directoarea bibliotecii noastre de zene și care a vădobit cultural, să zic, în primul rând, biblioteca ca atare s-a trățat puțin, are alte imagine. În fiecare zi, sectul aprilie, iată că și acum o să ne observe un cuvânt pentru Constantin în copiatul cel sfânt. Vă mulțumesc, domnule profesor, doamnelor și domnilor. Lucrarea mea se referă la înfățișarea grafică a tipăriturilor din epoca brâncovenească și oarecum va veni în completarea a ceea ce a spus părintele profesor Șerbănescu. O să stau puțin aici pentru că nu văd chiar atât de departe. Trec peste introducerea lucrării. Presupun că majoritatea știm în ce condiții a preluat Constantin Brâncoveanu tronul. Prejurări destul de grele, un război îndelungat între turci și austrieci, dar ceea ce este important de reținut și despre Constantin Brâncoveanu este cel care încheie epoca voievozilor războinici. Ceea ce sublinia și părintele profesor Șerbănescu, în timpul lui Constantin Brâncoveanu s-au înfăptuit multe lucrări în domeniul cultural, s-au construit biserici, s-au tipărit cărți, deci a fost o epocă de maximă înflorire culturală și artistică, iar Patriarhul Ierusalimului, în lucrarea capitolei îndemnătoare, spunea despre Brâncoveanu că este cel mai mare dintre toți principii, lumină strălucitoare până la marginile pământului. Nu putea să facă ceea ce a făcut în cei 26 de ani de domnie dacă nu avea și climatul propice, adică acea pace pe care, bineînțeles că nu neapărat contextul a fost de natură să-i favorizeze împlinirile culturale, dar și politica pungilor de bani. Deci trebuie să recunoaștem și acest aspect. După cum v-am zis, în domeniul tipografic, pentru că eu mă refer la arta tipografică, s-au tipărit cărți de slujbă religioasă în timpul său, cărți de învățătură, cărți populare, pentru că avem și acea Alexandria, care încă nu se știe dacă este tipărită în timpul lui Brâncoveanu, pentru că nu avem foaia de titlu care să certifice acest lucru. În prefețele și în titlurile lucrărilor tipărite în timpul domniei sale apar sintagme cu voia, cu hotărârea, cu cheltuiala voievodului și întotdeauna urmate de către numele domnitorului. Au funcționat 5 tiparnice în timpul lui Brâncoveanu în țara românească, e vorba de Brașov, de Znagov, de Buzău, Râmnic și Târgoviște. Și ceea ce este interesant, că majoritatea lucrărilor tipărite în această perioadă sunt adevărate opere de artă. Este perioada în care manuscrisul miniat începe să apună, deci arta miniaturală începe să apună, în schimb, dialogul arta tipografică. Se vor manifesta în acest domeniu Antimi Vireanu, Mitrofan, Ioan Chebacov, Radovici sau Dimitrie, fiecare în centru tipografic în care și-au desfășurat activitatea. Ca un aspect general al tipăriturilor din această perioadă, textul este aerisit, se păstrează regula tipografică, mărimea caracterului să nu fie mai mare decât mărimea spațiului dintre rânduri, textul este elegant pus în pagină, de regulă tipărit în culorile roșu și negru, cu roșu erau titlurile sau inițialele ornate, restul textului fiind tipărit în negru, încadrat în compoziții tipografice de diverse genuri și vom întâlni foi de titlu, tema țării românești, o să vedem de ce factură, frontispicii, vinete, inițiale, ornate sau gravuri. Foile de titlu de la București le-am grupat oarecum pe centre tipografice. Sunt de regulă simple, casetate sau avem și sub forma de poarta cărții. În partea dreaptă aveți foaia de titlu a Bibliei de la București, de la 1688, terminată de tipărit în timpul lui Brâncoveanu, Brâncoveanu fiind și spravnicul lucrării respective. Și vedem ornamentul care este de natură tipografică, doar în partea de sus o vinietă care are și un ornament fitomorf. Același tip de încadrament al foii de titlu vom întâlni și în mărgăritare și în saltire, ambele tipărite tot la București. Vedem deci ornamentul de tip tipografic sau flori stilizate de natură tipografică. În Noul Testament de la București, tipărit la 1703, chenarul foii de titlu este liniar, doar că în partea de sus și în partea de jos observați două viniete care sunt tot fitomorfe și realizate din flori stilizate. În Evangheliarul greco-român aici deja avem o poartă a cărții, așa numită în arta tipografică. Imaginea este mai neclară. Observăm cele trei coloane de factură, brâncovenească. În partea de sus arcatele sunt în acoladă. Pe coloane se încolocesc lujeri care sunt înfrunziți. Capitelurile sunt formate din semipalmete. În partea de sus, în frontispiciul superior, în medalion hexagonal, este Iisus Pantocrator. Iar în cele patru colțuri avem Sfinții Evangheliști și cu simbolurile respective mai greu de văzut. În partea de jos central apar, sunt Sfinții Constantin și Elena susținând crucea. La Snagov, ne mutăm la centrul de la Snagov, ornamente, foile de titlu sunt tot sub forma ornamentelor tipografice simple. Aici avem Antologionul de la 1697, Evanghelia de la Znagov are un frontispiciu deosebit, deci pe laturi avem vinete ornamente tipografice, iar în partea de sus un frontispiciu în care apare Deisis, deci Iisus, și în medalioane rotunde formate din spice și în Fecioara Maria și Sfântul Evanghelist Ioan. Iar în partea de jos avem o vinietă formată din lujeri, terminându-se în flori de acant și în floarea soarelui. Manualul despre câteva nedumeriri de la 1697, vedem că nu are niciun ornament tipografic, deci avem și situații de genul acesta în care foile de titlu sunt simple și de regulă le regăsim la lucrările care sunt destinate învățăturii. La Buzău avem foaia de titlu de la Minei. În partea de sus frontispiciu gen de Isis, în partea de jos frontispiciu fitomor. În partea de sus Iisus este prezentat în medalion rotund și încadrat de Fecioara Maria și de Sfântul Ioan. Optoicul de la 1700 este sub forma porții cărții, sub forma de poarta cărții. În partea de sus avem Sfinții Constantin și Elena, susținând de asemenea crucea. De o parte și de alta apare Fecioara Maria și Sfântul Ioan, sunt despărțiți de către coloane și pe coloane se încolocesc lujeri. Iar jos două vinete fitomorfe, sus avem motivul vasului cu flori, iar în partea de jos avem un frontispiciu, o vinietă în care apare stema țării românești. O să vorbim mai mult despre stemă imediat când ajungem la steme. Triodul, de asemenea, are o foaie de titlu deosebită, de la Buzău 1700. De fapt, această lucrare este considerată cel mai bogat ornamentată și una dintre cele mai frumoase lucrări tipărite pe teritoriul românesc. Este poarta cărții casetată, dacă observați. De asemenea, observăm pe părți coloanele brâncovenești, în stil brâncovenesc, în casete. Sunt reprezentați sfinți și scene biblice. Nu mai intru în amănunte ce sfinți sunt reprezentați. În pravoslavnica mărturisire de la Buzău, de asemenea, o foaie de titlu simplu, chenarul este tipografic. La Râmnic, de asemenea, avem foi de titlu cu frontispicii gen de Isis în partea de sus și în partea de jos frontispiciul cu Biblia familiei Cantacuzino, deci este ambila bicefală. Aceeași foaie de titlu de regulă era utilizată la mai multe tipărituri, se schimba doar titlul lucrării. De exemplu, aceasta este și la Antologion, o regăsim și în Octoitu, ambele tipărite la Râmnic. La de asemenea, o foaie de titlu simplu, fără niciun ornament tipografic. La Târgoviște, câteva exemple de foi de titlu și de la Târgoviște, în Evologionul de la 1708, avem doar în partea de sus un frontispiciu fitomor, cu motivul pomului vieții central și un front, o foaie de titlu cu chenar tipografic, de asemenea cu chenare tipografice și combinat cu frontispicii fitomorfe. Pe versorul foilor de titlu, de regulă se află stema Țării Românești, în diverse variante, și sticurile închinate domnitorului. Aceasta este stema Țării Românești de la Biblia de la 1688. Avem anvila bicepală. În interiorul anvilei vedem că avem stema Țării Românești. Acum, în studiile de specialitate, am primit și denumire ba anvilă, ba corb. Deja este o controversă și am citit într-un studiu recent că ar fi rămas sub denumirea de corb, pentru că în versurile la stemă se spune anvila neagră corb și la un moment dat a dispărut negru și a rămas anvila corb, după care a dispărut și anvila și a rămas corb. Am fost un simpozion de curând la Potloci, acum două săptămâni, și chiar era cineva care a vorbit despre peceți și despre steme și mi-a zis că nu, stema este anvila, deci trebuie să reținem denumirea de anvila. Deci în interiorul pajurei avem stema Țării Românești, anvila, crucea în cioc și la dreapta și la stânga soarele și luna, iar pajura ține în gheare sceptrul și spada, totul într-un ornament fitomor. Învățăturile lui Vasile Macedeanu către fiul său Teodosie, stema, deci vedem apila, doar cu zborul semi-deschis, deci nu mai are zborul deschis. Dar mi s-a spus că trebuie să-i spunem anvila, că nu... Oricum, de la Nagoe Basarab există o întreagă discuție pe tema aceasta și asupra reprezentării stemei românești. Și eu până acum tot de corb vorbeam, dar dacă mi s-a atras atenția de către un specialist că nu, că de aici pornește, așa, vorbesc și eu de altfel. Da. În țările Nordului, cioara cortul în simbolul sacră. Iar concordul e cu păcioară, concordul, la care a fost mare dragă. Asta e cântătorul românesc, cioara cu păcioară, care este sacră în tele nostru. Da. Aici vedem o stema din Mărgăritare, la București 1691, încadrată într-un ornament baroc. Vedem și capete în aripate, acolo și îngerii de nanți cu trâmbițele. Stema de la Evanghelia greco-română, de asemenea, foarte frumos ornamentată. Soarele și luna sunt personalizate. Anvila cu zborul deschis, cu crucea în cioc. Aici este o stemă de o factură nouă, în care în partea de jos a încadramentului unde este inserată stema, apare un mascheron și din gura căruia ies, vedem, doi ciucuri. Trecem peste celelalte steme și ajungem la un alt tip de ornament, frontispiciile pe care le-am întâlnit și la foile de titlu, de regulă în partea de sus sau în partea de jos a foilor de titlu. În Biblia de la 1688, văd, de exemplu, doar că în frontispiciu central apare un mascheron, iar în câmpul ornamentului apar flori de acant și de albăstrea. Un frontispiciu de Isis, cu Iisus reprezentat central. De asemenea, tot de la Petreștiun de Isis, de data aceasta doar Iisus și în planul celălalt e reprezentată floarea soarelui. La Buzău, frontispiciu pe motivul pomului vieții. La fel de Isis, la Buzău, Iisus cu Fecioara Maria și cu Sfântul Ioan, în stânga și în dreapta. La Buzău, în frontispiciu, așa numit cu scenă, cina cea de taină reprezentată aici în medalionul central. Tot la Buzău, plângerea lui Iisus, în medalionul central și cu floarea soarelui în câmpul celălalt al frontispiciului. Și frontispicii simple de natură fitomorfe sau tipografice, deci de la Râmnic și de la Târgoviște, două exemple. Inițialele ornate sunt foarte frumoase, fitomorfe sau cu motive antropomorfe. Avem aici o inițială din Biblia de la București, sunt foarte multe inițiale ornate în Biblia de la București, deci mai puține ornamente, dar în schimb inițialele abundă cu motive fitomorfe, dar apare și o inițială mai deosebită în Biblia de la București, vedeți reprezentatul, deci cu chiric, reprezentat Sfântul Petru. Inițiale încadrate în închenare, de regulă inițialele din această perioadă sunt inițiale încadrate în închenare dreptunghiulare, de la Ortohiul, de la Buzău, la fel motive fitomorfe. Sau vedem în mijloc e o inițială din Triodul de la Buzău, Sfinții Constantin și Elena, sau în partea dreaptă inițială cu un înger reprezentat. Gravurile de asemenea sunt reprezentative pentru această epocă. În Evanghelialul greco-român v-am dat un exemplu doar Sfântul Ioan Teologul, de exemplu. Deci toți Sfinții Evanghelii sunt reprezentați sub modelul acesta, într-un medalion oval. De regulă sunt reprezentați stând în picioare, citind o carte. Ornamentele, vedem, pe arcadă e titulatura Sfântului în slavonă, deci chirilice, și ornamentele de pe margine în stil brâncovenesc. Împăratul David, de asemenea din Saltire și din Antologion, de data aceasta împăratul este de regulă reprezentat stând pe un șir, coloanele brâncovenești, dacă le vedeți în fundal, citind o carte reprezentat, tot Sfântul Ioan Damaschin, un optoicul de la Buzău. Aici coloanele brâncovenești, vedeți, sunt ornate doar în partea de jos. Cina de la mamă, în optoicul de la Buzău. Vameșul și Fariseu, ornamente tipic brâncovenești în fundal, deci coloanele, le observați, răstignirea lui Iisus, învierea lui Lazar, intrarea în Ierusalim, toate din Triod. Bine, sunt de comentat toate acestea, și ca artă, și ca stil, și ca mesaj pe care îl transmite, Fecioarele Înțelepte, de exemplu, dacă suntem foarte atenți și la figurile pe care le-a reprezentat gravorul, vedem câte senine sunt Fecioarele Înțelepte, în partea de sus, în partea de jos, dreapta, Fecioarele Nebune, se vede că sunt agitate, la un moment dat deziluzionate, o vedeți pe ultima, în partea dreaptă. Deci au mare atenție și la cum reprezintă figura fețelor umane. Maria Magdalena, spălându-i picioarele lui Iisus și ștergându-i cu părul picioarele. Și am ajuns la ultimul tip de ornament, vinietele finale. Deci când se termina un capitol, apărea un ornament de genul acesta, de tip arhitectonic sau fitomor. Și o vinietă mai deosebită pe care am ținut să vă arăt este cea din octoi, prezentă în octoi și în triodul de la Buzău 1700. Vedem un cap central, un cap înaripat, sub formă de piramidă este această vinietă și ornamente din acestea în stil baroc, deci abundent, ornamente de natură fitomorfă și mai avem o vinietă deosebită reprezentându-i pe Constantin și Elena. Această imagine apare și ca vinietă, dar apare și ca gravură în triodul de la Buzău. Ca și concluzie, cred că antevorbitorii mei au spus mult mai multe, deci Constantin Brâncoveanu este de luat în seamă și se poate face cu o conferință, dacă putem să o dedicăm fiecărui domeniu în care s-a manifestat acest domnitor. Eu m-am ocupat doar de partea, latura aceasta tipografică și am ținut să punctez această cu imagini ca să vă fie mult mai apropiate și știu eu mai apropiate de dumneavoastră. Prezentarea aceasta, nu știu dacă să mai știe ceva cu videoproiectorul, pentru că nu știu dar iată.